www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پہلے تو یہ عرض ہے کہ ایسے حالات پیش آ گئے ہیں جس کی بنا پر اس دستار بندی کے جلسے میں شرکت سے محرومی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے, معمولی درجے سے چھوٹی درجے سے جلسہ ہو رہا ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں. اگر میں شریک ہوتا تو مجھے بڑا خوشی ہوتی, مگر اس سے محرومی ہے, اس وجہ سے اس کا افسوس بھی ہے. اس وقت حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب تشریف فرما نہیں ہے, لیکن ہمارے سامنے ان کی پوری شفقت, ان کی محبت موجود ہے کہ بڑے عزت اور بڑے اہتمام کے ساتھ دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے, اور آنے پر انتہائی اعزاز اکرام کا معاملہ فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کی وفات ہوئی, ہمارے دل مغموم ہیں, غمگین ہیں, اور خاص طور سے آج کے دن تو زیادہ غمگینی ہے کہ اگر ہم جاتے بھی تب بھی ان سے ملاقات نہ ہوتی. اسی طریقے سے حضرت مولانا عبداللہ جہانی بھی وفات پا گئے. ان کی معیت, ان کی محبت, ان کی رفاقت سے محرومی ہو گئی. اس سے ایک ہی سال پہلے مولانا محمد اسماعیل صاحب بھی حادثہ کے شکار ہوئے. اس کا مولانا پر شدید غم تھا, برابر ان کا ذکر کرتے رہتے تھے. ہم نے اس بھی تعلق تھا, نسبت تھی, بہت ہی اکرام اعزاز محبت کا معاملہ فرماتے تھے. گویا کہ اس وقت ہم تین مرحومین کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. ایک تو حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا عبداللہ صاحب جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ, انہیں کے ساتھ عزیزم مخلصم مولانا محمد اسماعیل صاحب کی وفات سے بھی ہم فارغ نہیں, فارغ کے غم سے ابھی ان کی وفات کے بعد ان کے غم سے فارغ نہیں ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تینوں ہی اصحاب کو خوبی خوب اپنی نعمتوں سے, اپنی نوازشوں سے نوازیں, مغفرت فرمائیں, اور جنت کا اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے. مسجد جو مولانا مکرم نے جو مدرسہ اور مسجد کی تعمیر کرائی, یہ بہت ہی خوب ہے, خوب تر ہے. اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی باقی رکھے ترقیات کے ساتھ, مسجد کو بھی آباد رکھے, اور جو کام بھی دینی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ مزید ان کے صاحبزادے صاحبزادے محمد اقبال سلمہ کو ان کام کی تتمیم کی, تکمیل کی توفیق برحمد فرمائے, حسن اسلوبی کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی, ان کے جذبات سے معلوم کر کے ہم کو بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ صحیح جذبات رکھتے ہیں اور دل سے اس خدمت کو کرنا چاہتے ہیں, خلوص سے اس خدمت کو کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ہم کو بھی اس جلسے میں آنے کی دعوت دی تھی کہ مختصرا نہیں ہے, لیکن تم آ جاؤ تو اچھا رہے گا. میں آمادہ بھی تھا, میں تیار تھا, آمادہ تھا, مگر وہاں کے حالات کچھ ایسے سننے میں آئے کہ جس کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی ہے. اور پھر صاحبزاد سلموں سے بات بھی, انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, مناسب یہی ہے کہ آپ نہ آئیں. اس بنا پر میں راضی بھی ہو گیا, ورنہ یہ نہیں تھا کہ نہیں آؤں گا, بنا پر میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرتے ہوئے تھوڑا سا خوشی بھی محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ جلسے کا سلسلہ جاری رکھا آپ نے. افسوس اس بات کا کہ مولانا مرحوم نہیں رہے, ان کی باتیں سنتے تھے اور ہم ان کی تعریف بھی کرتے تھے کہ آپ دھیرے دھیرے سبھی باتیں بیان کرتے ہیں ماشاء اللہ اچھے انداز سے. ہاں کہ ہم کو بہت خوشی آپ کے بیان سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت ہی مرتب بہت ہی سلیقے سے اپنی ضروریات کو بھی آپ پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ لوگ اس کو بغور سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ صاحبزادے کے اندر بھی یہ صفات پیدا کریں. علم دوستی, علم کا ہونا بہت ضروری نہیں کہ بہت زیادہ علم ہو تبھی آپ علم دوست رہیں. آپ علماء کی قدر ہے, طلبا کی قدر ہے, مدرسے کو ایک بڑا اہم کام سمجھیں, اہم خدمت سمجھیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے ہر طرح اور انشاءاللہ آپ کے بعد بھی مدرسہ ترقی کر سکتا ہے. اس وجہ سے تعزیتی کلمات پہلے تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا تینوں مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے, جنت نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو میں ان کے اہلیہ محترمہ وہ زندہ ہیں, ہماری عورتیں بھی گئی ہیں ان سے ملی ہیں, ان کی تعریف بھی کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ ان پر جو صدمہ ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس بنا پر ان کو بھی دل سے ہم تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں. اللہ ان کو صبر دے اور ان کے شوہر مبارک شوہر بلند شوہر باصلاحیت با علم شوہر کو ہم یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کام کرتے کرتے وہ تشریف لے گئے. انشاءاللہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے, ان کو ثواب ملتا رہے گا اور آپ تمام لوگ شریک رہی ہیں ان کے کام میں. ہم لوگ جاتے تھے, آپ ضیافت کا معاملہ بھی کرتی تھیں, لڑکے بھی رہتے تھے, علیہ بھی باقاعدہ ہم لوگ کے کھانے پینے کا انتظام رکھتی تھی. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے سائے کو تادیر باقی رکھے, مدرسے پر بھی گھروں پر بھی ان کے اولاد پر بھی تادیر ان کا سایہ رکھے. اور ان حضرات سے بھی درخواست ہے جو ان کے بعد جو ان کا پورا پورا پاس و لحاظ کریں, ان کا ادب رکھیں, ان کو کسی قسم کی کلفت یا اذیت نہ پہنچے. بہرحال یہ الفاظ ان کے لیے بھی ہیں, ان کے تمام صاحبزادوں کے لیے, مولانا کے صاحبزادے اور بھی ہیں, صاحبزادیاں بھی ہیں, سبھی ہی اس حالت میں غمگین ہوگی. اللہ ان سب کے غم میں ہم شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے باپ کے قدر کی اشار ثواب کے ذریعے سے جس طرح بھی ہو ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کے روح کو خوش رکھنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تمام لوگ مل جل کر کے اس کام کو انجام دیں گے کیونکہ کام بہت بڑا چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ حالات ایسے پیش آ گئے ہیں جو مجھ میں تشویش ہے. اس بنا پر سبھی لوگ مل جل کر کے یہ کام کو کریں گے خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. مولانا کے زمانے میں جو حضرات تھے جو کام کر رہے تھے, مزید ان کو اخلاص کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ, خیرخواہی کے ساتھ, مدرسے کے ساتھ خیرخواہی, ان کے اولاد کے ساتھ خیرخواہی, ان کے متعلقین کے ساتھ خیرخواہی, ان کے مدرسین اور کام کرنے والوں کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ اس چیز کو بڑھائیں. انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ علمی اعتبار سے بھی مدرسہ ترقی کرے گا اور مالی اعتبار سے بھی انشاءاللہ فراخی حاصل ہوگی. یہ کہ بعد میں یہ ضروری تھی کہ میں کہتا, میں نے کہا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, کوئی بات اس سلسلے سے چھوٹ گئی ہے اللہ معاف فرمائے. اور ہر طریقے سے میں اپنے لیے کہتا ہوں, میں میرے لڑکے ہر طرح سے اس مدرسے کی اعانت کے لیے اور تعاون کے لیے تیار ہیں, تیار رہیں گے. جب بھی ہمارے بھائی کا اقبال کو ضرورت ہو وہ ہم لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں, ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے اور ان کے شریک کار رہیں گے. اب ہمارے لیے بھی, ہمارے متعلقین کے لیے بھی آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب دین کی خدمت کرتے رہیں اور دین مستقیم پر قائم و دائم رہیں. اور آپ سے تعلق ہی نہیں, پورے گجرات سے تعلق جو ہمارا ہے اللہ اس کو باقی رکھے, جو ہم سے خدمت ہو سکے گی ہم پورے گجرات کے لیے کوشش کریں گے. آپ حضرات کی محبت اور شفقت کا میں بھی محتاج اور تمام ہمارے اہل و عیال محتاج ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.